Odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 16, Wojciech Zawioła, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Wielka Brytania z nowym premierem Keir Starmer po audiencji u króla. Bruksela wściekła na premiera Węgier za spotkanie z Putinem. Na budowie w Szerzynach w Małopolsce znaleziono ząb mamuta. Zaczynamy od Wielkiej Brytanii, gdzie po 14 latach rządów konserwatystów do władzy doszła lewica. O pokorze, jedności i wspólnej misji mówił nowy premier Zjednoczonego Królestwa. Keir Starmer po audiencji u króla po raz pierwszy zwrócił się do Brytyjczyków na Downing Street. Do pałacu Buckingham przyjeżdża jeszcze jako Sir Keir Starmer. Dopiero podczas audiencji staje się premierem. I jako premier dociera na Downing Street. Witają go współpracownicy i znajomi. W rękach mają flagi. Nieprzypadkowo brytyjska, szkocka i walijska. Keir Starmer mówi o jedności czterech wielkich narodów składających się na królestwo. Gdybym spytał, czy wierzycie, że Brytania będzie lepszym miejscem dla waszych dzieci, to wiem, że zbyt wielu z was odpowiedziałoby nie. Mój rząd będzie więc walczył każdego dnia, abyście znowu uwierzyli. Nowy premier mówił, że chce przywrócić polityce poczucie powagi i służby. Z szacunkiem i pokorą zapraszam, byście przyłączyli się do rządów służby w jego misji narodowej odnowy. Nasze zadanie jest pilne. Zaczynamy dziś. Przed Keirem Starmerem i jego partią cała masa wyzwań. Stan gospodarki, służba zdrowia, mieszkalnictwo. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Adam Dąbrowski będzie gościem dzisiejszego Pulsu Trójki o 17.40. Ostra krytyka posypała się w Unii Europejskiej na premiera Węgier Viktora Orbana za jego dzisiejszą wizytę w Moskwie. Sprawa tym bardziej bulwersuje wspólnotę, że Węgry od kilku dni sprawują półroczne przewodnictwo w Unii. Jej przedstawiciele podkreślają, że szef węgierskiego rządu nie otrzymał upoważnienia od krajów członkowskich do tej wizyty i rozmów z Władimirem Putinem. Stanowisko szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen odczytał jej rzecznik Erik Mamer. Tylko jedności i determinacja utorują drogę do pełnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. Wbrew temu, co mówi premier Węgier, ta wizyta to także nie jest czas na rozmowy o pokoju, dodała rzeczniczka szefa unijnej dyplomacji Nabila Masrali, podkreślając, że żadne rozmowy nie mogą być prowadzone bez udziału Ukrainy. I dodała, Rosja musi natychmiast i bezwarunkowo wycofać wojska i sprzęt z terytorium Ukrainy i przestrzegać międzynarodowego prawa. A szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w oświadczeniu przypomniał, że Unia nie utrzymuje z Putinem żadnych kontaktów i że jest on poszukiwany za zbrodnie wojenne przez Trybunał w Hadze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po wprowadzeniu strefy buforowej przy granicy z Białorusią spadła liczba prób nielegalnego jej przekroczenia, podsumowały służby na konferencji prasowej w Dubiczach Cerkiewnych. Jak zauważają funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, jest mniej osób, które próbują się dostać przez zaporę do Polski. Spadła też liczba tzw. kurierów, czyli kierowców, którzy przewożą nielegalnych migrantów. Sami mieszkańcy Dubicz Cerkiewnych zauważają, że w ich okolicy jest bezpiecznie. Czujemy się bezpiecznie, ponieważ jest sporo policji, nic się tutaj nie dzieje, także my akurat czujemy się bezpiecznie. Pani się czuje bezpiecznie u siebie? Teraz tak, a z początku to było strasznie. Jak się zaczęło tylko, zaczęli migranci przechodzić przez ulicę. U nas był taki pan i wyjechał i dzwoni do mnie i mówi, to prawda, że u was do drzwi stukają, że proszą o nocleg, o jedzenie. Ja wie, nie, nic podobnego. Czuję się bezpiecznie, że jest wojsko. Było inaczej, bo tamtego roku pracowałem w Żyroni, siedzieli uchodźcy, było 12 sztuk, ale nie żeś śpiali. Teraz spokojnie jest znowu wojska więcej. Straż graniczna jeździ, policja jeździ. Jest normalnie. Nie zwracamy uwagi ani na policję, ani na wojsko. Po prostu jest bezpiecznie. Jak było bezpiecznie, tak i nadal jest bezpiecznie. A Straż Graniczna zapowiedziała, że do października potrwają prace przy wzmocnieniu bariery elektronicznej na granicy z Białorusią. Na ząb mamuta natrafili robotnicy na terenie budowy rekreacyjnego kąpieliska pod Tarnowem w Szerzynach w Małopolsce. Wszystko wskazuje na to, że to ząb trzonowy, który należał do mamuta włochatego. Po uzgodnieniu z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk uzgodniono, że ząb zostanie w gminie Szerzyny. Przygotowana zostanie dla niego specjalnie zabezpieczona gablota w miejscu, w którym został wykopany. Gmina liczy, że będzie to dodatkowa atrakcja powstającego tam terenu rekreacyjnego, mówi wójt gminy Grzegorz Gottfried. Być może w przyszłości uda nam się wykonać replikę Mamuta Włochatego, jak i również w sposób informacyjny przybliżyć mieszkańcom, turystom ten okres rozwoju Ziemi. Być może jakiś park linowy nawiązujący do epoki lodowcowej, a więc ten ząb może być zaczątkiem również obudowania całości w taki sposób, żeby była atrakcyjna dla turysty. A ząb odnaleziony na terenie gminy Szerzyny to pierwsze tego typu odkrycie na tym terenie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ząb mamuta z pewnością przebojem serwisu. Jakie hity w sporcie? O tym Krzysztof Łoniewski. No na pewno taki, że kibice piłki, jak wiadomo, przebierają nogami. Dziś pierwsze ćwierćfinały w Mistrzostwach Europy. Obydwa zapowiadające się zjawiskowo. O 18 w Stuttgarcie, zdaniem wielu ekspertów, przedwczesny finał i starcie Niemców z Hiszpanami. Możemy ich załatwić hiszpańskim trikiem, twierdzi Ilkay Gündogan w rozmowie z telewizją Magenta. Real Madryt wygrał finał Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund, bo cierpiał, bronił swojej szesnastki i czekał na to mgnienie oka, który mógł wyprowadzić szybki atak, powiedział kapitan Niemiec. Gdyby kontry nie dały efektu, to portal Sport.de zauważa, że kadra trenowała rzuty karne. Trzech potencjalnych strzelców jest podobno pewnych, oprócz Gündogana, także Niklas Füllkrug i Kai Havertz. Telewizja publiczna przeprowadziła reprezentatywne badanie opinii publicznej i większość Niemców wierzy w wygraną z Hiszpanią. Wyeliminowaniem w ćwierćfinale obawia się co trzeci ankietowany. Hiszpania to najtrudniejszy przeciwnik, być może najlepsza drużyna nie tylko euro, ale w ogóle obecnie na świecie. To będzie wielkie wyzwanie dla Niemiec. Nie tylko ten kibic spodziewa się emocjonującej gry. To będzie mecz równorzędnych drużyn, cytuje Juliana Nagelsmana, kicker, i podkreśla apel szkoleniowca do fanów. Razem jesteśmy silniejsi, pokażmy, że gramy u siebie. Przewaga na trybunach jest pewna, tłoczno będzie w pubach oraz małych i wielkich strefach kibica. Niemcy chcą zacząć ten weekend tak, żeby w ten kolejny ich reprezentacja mogła zagrać o złoto. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. W drugim z zaplanowanych na dziś spotkań Francja o 21 w Hamburgu zagra z Portugalią. Drugą trwającą obecnie imprezą sportową o zasięgu globalnym jest wielkoszlemowy Wimbledon. W grach singlowych od wczoraj została nam tylko Iga Świątek. Jej mecz trzeciej rundy z Julią Putintsevą z Kazachstanu jutro. Dziś awans do czwartej rundy, właśnie teraz gra obrońca tytułu. Hiszpan Carlos Alcaraz mierzy się na korcie centralnym z Amerykaninem Francesem Tiafoe i niespodziewanie przegrał pierwszy set do 5, w drugim prowadzi już 4-2, czyli z przewagą przełamania serwisu rywala. Na korcie numer 1 dopiero co uwijały się finalistki ostatniego Roland Garros, Włoszka Jasmine Paolini z Bianką Andreescu. Kanadyjka 5 lat temu wygrała US Open, potem z uderzenia wybiły ją liczne urazy i popadła w przeciętność. Dziś się z niej nie wydobyła. Przegrała 6-7 i 1-6. Nie zabraknie polskich wątków wimbledońskich. Myśląc o tym, co tu i teraz, Jan Zieliński też jeszcze do niedawna grał w parze z Monakijczykiem Ugonysem w pierwszej rundzie debla z Argentyńczykiem Baezem i Brazylijczykiem Brownem. Pierwszy set do 3 dla Janka i Ugo, drugi dla rywali. W trzecim decydującym po tiebreaku niestety wygrali Baez i Brown. Na zakończenie serwisu koszykówka. Świeżo upieczony mistrz Polski Trefl Sopot poznał grupowych rywali w debiucie w Pucharze Europy. To odpowiednik piłkarskiej Ligi Europy. Grupowi przeciwnicy ekipy Żana Tabaka to Dreamland Gran Canaria, Juventud Badalona, Radio Farm Ulm, Budoczność Podgorica, Besiktas Stambuł, Baczak Czechir Stambuł, Wolves Twins Bet Wilno, Dolomiti Energa Trento. W pierwszej fazie rozgrywek drużyny są podzielone na dwie grupy po 10 zespołów. Do fazy playoff awansuje po 6 najlepszych z każdej grupy. Mecze startują 24 września. My z kolejnym serwisem sportowym za 2 godziny, za godzinę Studio Euro. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. A potem jeszcze raz poproszę Krzyśka Łoniewskiego, żeby wymienił te nazwy klubów, które przed chwilą zabrzmiały na antenie Trójki. Pogoda, no jaka jest, każdy widzi, ale możemy to oczywiście opisać językiem meteorologa. Zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, a właściwie jest. Gdzieniegdzie, zwłaszcza na południu i na północnych krańcach Polski, przewidywane są przelotne opady deszczu. Na krańcach północnych możliwe są też burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem do 24 stopni na południu. No i jeszcze dziś o tej pogodzie nie raz opowiem, jak będzie w nocy i w weekend, no bo przecież mamy weekend. Na program-

kilka dni temu był w Kijowie u Wołodymyra Zełenskiego, a teraz poleciał do Moskwy, by spotkać się z Władimirem Putinem. Zestaw świetny, trzeba przyznać. Mowa oczywiście o Viktorze Orbanie, premierze Węgier. Cała ta podróż spotkała się z chłodnym przyjęciem europejskich przywódców. Nie ma co się dziwić. O szczegółach Michał Strzałkowski. Nieoficjalne informacje o tym, że Viktor Orban uda się dziś do Moskwy, pojawiły się już wczoraj po południu, ale ani oficjalne źródła rosyjskie, ani węgierskie nie potwierdzały tego aż do chwili, gdy dziś przed południem polskiego czasu samolot z węgierskim premierem na pokładzie wylądował na moskiewskim lotnisku Wnukowo. Stamtąd Orban pojechał na Kreml, gdzie, jak sam mówił, rozmawiał z Władimirem Putinem o ważnych kwestiach dla Europy. Chciałbym znać stanowisko prezydenta Rosji w tych ważnych europejskich kwestiach. Węgry powoli stają się ostatnim europejskim krajem, który może rozmawiać ze wszystkimi. Z kolei rosyjski przywódca nie ukrywał, że rozmowa dotyczyła Ukrainy. Premier Węgier przybył tu, aby przedyskutować wszystkie niuanse sytuacji w Kijowie i wokół Ukrainy. Chodzi tu przede wszystkim o niuanse propozycji pokojowych, aby zakończyć wojnę, ale także o stanowiska europejskich partnerów w tej kwestii. Do wizyty Orbana w Moskwie, pierwszej wizyty zachodniego przywódcy w Rosji od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, doszło zaledwie 3 dni po tym, jak węgierski premier odwiedził Kijów. Pierwszy raz nie tylko od wybuchu wojny, ale w ogóle od 12 lat. W ukraińskiej stolicy Orban namawiał prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, aby ten zgodził się na natychmiastowe zawieszenie broni. Kijów jednak chce, aby najpierw Rosjanie wycofali się z okupowanych terytoriów Ukrainy. To Moskwa naciska na wstrzymanie ognia bez warunków wstępnych. Dla Kijowa to nie do przyjęcia, bo mogłoby to zamrozić front na wiele lat. Unia Europejska jasno mówi, że Ukraińcy sami muszą zdecydować, kiedy zaczną rozmowę z Rosjanami i nie uzależnia od tego swojej pomocy. Dlatego stanowisko Orbana przedstawione w Kijowie było zdecydowanie bliższe rosyjskiemu niż ukraińskiemu, mówi Maria Piechowska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ponieważ w tym momencie wszystkie nawoływania do zawieszenia broni są bardzo niebezpieczne, bo tą wojnę Ukraina musi wygrać, a dokładnie Rosja musi przegrać, żeby po prostu nie stwarzała zagrożenia na przyszłość. Wszyscy właściwie zdają sobie sprawę, że jakiekolwiek zawieszenie broni na dzień dzisiejszy oznaczałoby tylko pauzę, przerwę, czas, który Rosja by wykorzystała do zbrojenia się, przygotowania do kolejnego ataku na Ukrainę. Ponieważ Rosja nie rezygnuje z tego, żeby tą Ukrainę rzucić na kolana. Premier Węgier uaktywnił się zdaniem ekspertki dyplomatycznie, bo od 1 lipca to Budapeszt sprawuje półroczną unijną prezydencję, ale szefowie instytucji europejskich już od wczoraj podkreślają, że Orban w Moskwie nie reprezentuje Unii Europejskiej. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zaznaczył, że Unia nie utrzymuje kontaktów z Putinem i że jest on poszukiwany za zbrodnie wojenne przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Szef Rady Europejskiej Charles Michel podkreślił zaś, że kraj sprawujący prezydencję nie reprezentuje Unii w kontaktach zewnętrznych. W tym samym tonie wypowiedziała się we wpisie w serwisie X przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ustępstwa nie powstrzymają Putina, tylko jedność i determinacja utorują drogę do pełnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. Z kolei polski premier Donald Tusk przypomniał, że Viktor Orban tuż przed wylotem do Moskwy stwierdził, że posłuży za ważne narzędzie w czynieniu pierwszego kroku ku pokojowi. Pytanie brzmi, w czyich rękach jest to narzędzie, dodał Tusk. Również sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg odciął się od wizyty Orbana w Moskwie i podkreślił, że premier Węgier nie reprezentował na Kremlu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło zaś, że wizyta Orbana w Moskwie nie była ze stroną ukraińską omawiana podczas wtorkowej wizyty premiera Węgier w Kijowie. Viktor Orban powiedział, że Węgry to jedyny kraj w Europie, który rozmawia ze wszystkimi i przypomina mi się takie powiedzenie, jeśli znasz się na wszystkim, to nie znasz się na niczym. A wizyta premiera Węgier w Moskwie to przystanek w jego podróży do stolicy Azerbejdżanu, Baku. Thank you. że jednak na jakiś czas weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Mela Koteluk w programie trzecim Polskiego Radia. Nie wiem, czy to jest temat dla słuchaczy trójki, bo jak mniemam, państwo parkują legalnie i w miejscach do tego przeznaczonych, no i opłacają ten parking. Ale mimo to wspomnimy o tym. Podobno za złe parkowanie mandat wynosi 100 zł. Ja nie wiem, państwo też, z powodów, o których było przed chwilą. Ale owe 100 zł to za mało. Strażnicy miejscy, władze miast, a ostatnio też posłowie apelują o podniesienie kar za niewłaściwe parkowanie. Stawki niezmiennie obowiązują od 2003 roku, czyli 21 lat. To sprawia, że funkcjonariusze nie nadążają z interwencjami, a sprytni kierowcy z tego korzystają. Kto jest silniejszy, to tak parkuje, jak mu się podoba. No. Weźmy Anglię, teraz byłem w Anglii. Tam wszystko jak spojrzeć, to jak pod sznurek. No i każdy się boi, bo kary duże. A u nas to mów mu, a on swoje. Skala nieprawidłowego parkowania w polskich miastach jest poważnym problemem. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. Na moje oko z 90% kierowców zastawia chodniki niezgodnie z prawem, czyli zostawiając mniej niż 1,5 metra dla pieszych albo w takich miejscach, gdzie w ogóle znaki to wykluczają, oraz w takich miejscach jak 10 metrów bliżej do skrzyżowania czy do przejścia dla pieszych. Zdarzyło się kiedyś zaparkować niezgodnie z przepisami? Zdarzyło się. Oczywiście. Kiedy? No to już moja sprawa, nie powiem. Jak nie miałam gdzie zaparkować w centrum. Kołem gdzieś musiałam się przytulić do jakiegoś trawniczka małego. Każda forma kary, w tym mandat karny, musi być nie tylko adekwatny do popełnionego czynu, ale również musi zapobiegać takim niewłaściwym praktykom w przyszłości. Przemysław Piwecki z Poznańskiej Straży Miejskiej. Mandat w wysokości 100 zł, a taka kwota grozi za większość wykroczeń, za złe parkowanie, to taka kwota jest od dawna niewystarczająca. To co to jest stuwa, no? Pół litra i zakąska. Mało? Pewnie, że mało. Jakbym mu przyłożył z 500 albo z 1000, to by dopiero zrozumiał. Trudno przesądzać z góry, czy wyższe mandaty ograniczyłyby problem złego parkowania, ale wydaje się, że mogłoby spełnić funkcję odstraszającą. Monika Domachowska ze Straży Miejskiej w Gdańsku. Tak niski mandat nie spełnia funkcji odstraszającej. Niejednokrotnie kierujący niski mandat traktują jako tańszą alternatywę wobec płatnych parkingów czy stref płatnego parkowania. To nie wiem, ile kto zarabia, że tak macha ręką na 100 zł. No ja nie macham ręką na 100 zł. Pan widzi, że ja jeżdżę i 100 zł to jest pewnie zderzak od mojego samochodu. Czyli pani nie z tych? Nie. Tym, co najbardziej nie działa w tym systemie dzisiaj, to nie jest wysokość kary, tylko brak nadzoru. Ludzie stają zupełnie bezkarni, bo wiedzą, że nikt się tym nie zainteresuje. Czyli my dajemy sobie takie przyzwolenie. Jak nie ma wyjścia, trzeba coś szybko załatwić, to wtedy tak. Potrzebujemy prawa, takiego jak niemieckie, pisanego w Polsce już 15 rok i jakoś nie możemy go napisać. Politycy nie dają rady. Czyli pozwalającego na ukaranie właściciela pojazdu za wykroczenie zarejestrowane przez automat. Taki właściciel pojazdu miałby, nie wiem, 14 dni na to, żeby powiedzieć, kto popełnił wykroczenie tym pojazdem. Jak nie, to on przyjmuje dużą karę finansową. Gdybyśmy mieli tego rodzaju prawo, to każde miasto wystarczy, że zainwestuje w jeden samochód z kamerą i algorytmem. Taki jak dzisiaj działa w Warszawie, który kontroluje strefy płatnego parkowania, który automatycznie skanuje tablicę samochodów i sprawdza, kto zapłacił za bilet i wystawia kary. To działa, to jest automatyczne, to się sprawdza. Czyli jest to poczucie, może się uda. Tak, ale na krótko, mówię na krótko. Wiem, że tutaj strasznie jeździ miejska, widać zresztą, ale naprawdę tutaj jest za mało parkingów, tak jak na ten targ. W piątek to jest w ogóle, to wygrałam los na loterii dzisiaj, że tutaj mam.

jednostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bezsenności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Euro 2024. 17 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pasjonujący turniej finałowy na 10 niemieckich stadionach. A dzięki Polskiemu Radiu również w Katarze i internecie. Relacje, pełne transmisje, serwisy sportowe oraz specjalne audycje na antenach jedynki, trójki, czwórki Polskiego Radia 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła już 16:30. Kilka minut temu było o stówce za złe parkowanie i utrzymujemy temat ekonomiczny. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Ponad miliard złotych nadpłaconej w ubiegłym roku składki zdrowotnej wrócił już do przedsiębiorców. Płatnicy, którzy wysłali wniosek o zwrot nadpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powinni go dostać na rachunek bankowy najpóźniej 1 sierpnia. Resort finansów zakłada możliwość wprowadzenia kwoty wolnej od podatku od zysków kapitałowych w wysokości 100 tysięcy złotych. Tak wynika z wypowiedzi ministra Andrzeja Domańskiego. Taka sama kwota byłaby zwolniona także przy oszczędnościach. Konkretne propozycje rozwiązań zostaną zaprezentowane po wakacjach, a podatek od zysków kapitałowych wynosi obecnie 19%. PKP Intercity podpisało rekordowe zamówienie. Przewoźnik kupi 35 pociągów, które będą miały dwa rodzaje napędu, spalinowy i elektryczny. Pociągi te poprawią komunikację przede wszystkim we wschodniej Polsce, mówi prezes spółki Janusz Malinowski. Tam będą maszyny wendingowe, minimum 8 miejsc na rowery. Będą pociągi przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, ale również dzięki tym pociągom będziemy mogli wydatnie skrócić czas podróży, bo nie będzie konieczności przełączania lokomotywy spalinowej na elektryczną czy odwrotnie. Producentem pociągów jest nowosądecki Newag. Inflacja w nadchodzących miesiącach wzrośnie do 5%, a do celu wróci w roku 2026. Tak wynika z najnowszego raportu NBP, o czym mówi dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych w Banku Centralnym Jacek Kotłowski. Spodziewamy się przejściowego wzrostu inflacji. On będzie wynikał w tym roku i w przyszłym roku przede wszystkim z podwyżek cen energii i z nieco wyższej dynamiki cen żywności związanej też z podniesieniem VAT-u z 0 do 5%. Natomiast naszym zdaniem ten wzrost będzie miał charakter przejściowy i na początku 2026 roku powinniśmy wrócić do celu inflacyjnego. Pod koniec horyzontu projekcji, czyli pod koniec 2026 roku inflacja powinna być równa 2,5%. Z raportu NBP wynika także, że nasza gospodarka urośnie w tym roku o 3%, a w roku przyszłym o blisko 4. Tymczasem w Japonii liczba firm, które ogłosiły upadłość, osiągnęła poziom najwyższy od 10 lat. Jako przyczynę analitycy podają brak siły roboczej oraz inflację. Dolar kosztuje dziś po południu 3,96 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,41, a funt brytyjski 5 zł i 7 groszy. Od 18 do 24 stopni dziś w kraju i zachmurzenie jest. Wprawdzie umiarkowane, ale jednak wieje trochę. Na ogół wiatr umiarkowany nad morzem, okresami dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. A wiedzą Państwo, jakie jest ciśnienie? No powinno być 120 na 80 najlepiej, ale to atmosferyczne to 1000 hektopaskali i podobno rośnie. 16:35 na zegarze. Zapraszamy do trójki Smashing Pumpkins. Shake down 1979. Na początku audycji mówiłem o tym, że zadamy dzisiaj sobie bardzo ważne pytanie. Czy lubimy swoich rodaków? I właśnie teraz to pytanie padnie. Doktor Dagmara Szczepańska w studiu programu trzeciego. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Laboratorium Poznania Politycznego Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo długa nazwa, ale trzeba to podać. Opublikowaliście państwo raport. Właściwie nie wiem, czego dotyczył ten raport, jak go nazwać, bo jest tam rzeczywiście mnóstwo pytań zadanych i mnóstwo odpowiedzi i mnóstwo statystyk. Tak, to jest raport podsumowujący projekt, który realizowaliśmy przez ostatnie 2 lata w Laboratorium Poznania Politycznego. Projekt był bardzo szeroki, dlatego że wchodziły w niego zarówno badania ilościowe, takie badania dwufalowe, czyli mierzyliśmy to samo 2 razy wśród tych samych osób. Były też badania jakościowe, czyli wywiady indywidualne, były badania eksperymentalne, ale także stworzyliśmy jako jeden z głównych efektów projektu film dokumentalny. W związku z czym ten raport podsumowuje wszystkie działania, które podjęliśmy w tym projekcie. I rzeczywiście padało takie pytanie, czy lubimy swoich rodaków? Bezpośrednio nie. Bo lepiej nie. Pytaliśmy w taki bardziej pośredni sposób, na przykład zadając pytanie o to, ile nas łączy, czy nas coś dzieli, czy więcej nas łączy, czy więcej nas dzieli, czy może po tyle samo, i na tej podstawie interpretowaliśmy później wyniki naszych badań. No i co z tego wynika? Więcej nas dzieli, czy raczej łączy? Jesteśmy jednolici? Chyba nie. Nie, nie jesteśmy jednolici i już nie pamiętam dokładnego tutaj procentu, to można sobie sprawdzić właśnie w naszym raporcie, ale najczęściej padającą odpowiedzią było to, że tyle samo nas dzieli, co łączy. I kiedy w badaniach jakościowych pogłębialiśmy ten temat, no to dowiadywaliśmy się właśnie od naszych badanych, że my zauważamy różnice na przykład w naszych doświadczeniach, że my widzimy, że pomimo tego, że zamieszkujemy to samo terytorium, że wywodzimy się w zasadzie z takiej samej kultury, mamy wspólną historię, to jednak nasze indywidualne doświadczenia powodują, że nasze wybory są różne, nasze poglądy są różne, więc zauważamy te wspólne części, właśnie jak kultura, historia, ale również zauważamy te różnice w indywidualnych doświadczeniach. Ale właściwie pod tym względem nie różnimy się od innych nacji. Myślę, że nie. My akurat tutaj nie zadawaliśmy tego pytania przedstawicielom innych narodów, skupialiśmy się tylko na Polakach, ale mogłabym obstawić, że gdyby padło to pytanie w innym kontekście, to byłyby takie same wyniki. Sporo pytań dotyczących historii i na przykład polskiego cierpienia. To jest to nasza polska martyrologia. Tak. Jak wypadamy akurat w tej kwestii? Tak, tutaj też zdania oczywiście są podzielone, ale duża część społeczeństwa wierzy, że my wycierpieliśmy więcej niż inne narody, co później też wpływa na to, jak postrzegamy właśnie innych, którzy na przykład nam odmawiają tej martyrologii. Na przykład mogą postrzegać nas, że nie wiem, my przesadzamy trochę, tak, że jednak każdy naród wycierpiał swoje i nie powinniśmy się gdzieś odnosić tak z naszą historią. To rozumiem. Też jest ciekawe. A znamy swoją historię? Właśnie okazuje się, że nie za bardzo. I to też zależy. My ale to jest dla pani zaskoczenie, naprawdę? To jest dla mnie takim najciekawszym wynikiem w kontekście znajomości historii było to, że bo my podzieliliśmy naszych badanych na 5 grup. I te grupy różniły się w zależności od sposobu identyfikacji z narodem. My tutaj akurat w tym projekcie posługiwaliśmy się takimi 2 typami identyfikacji. Jedna to jest identyfikacja narcystyczna, czyli taka oparta na przekonaniu, że nasza grupa jest wyjątkowa, ale inni jej nie doceniają. A drugie to jest takie przywiązanie nazywane w psychologii społecznej bezpiecznym, czyli takie bardziej otwarte na wpływy z zewnątrz, na taką konstruktywną krytykę. I grupa, która miała wysoki właśnie ten narcyzm narodowy, najbardziej przeceniała swoją wiedzę, czyli na poziomie deklaratywnym oni mówili, że wiedzą bardzo dużo na temat historii Polski, że ta historia jest bardzo ważna, ale później, kiedy przeprowadziliśmy takie badanie, w którym testowaliśmy ich rzeczywistą wiedzę, okazywało się, że ten poziom wiedzy rzeczywistej może nie był najniższy, ale ta rozbieżność właśnie pomiędzy deklaracją a rzeczywistą wiedzą była największa. A to były trudne pytania? Nie, to nie były trudne pytania, ale kiedy to były pytania podchwytliwe. Właśnie nie, to nie było, nie, nie. Tutaj posługiwaliśmy się takim narzędziem, w którym tak, dla przykładu najpierw trzeba było oszacować swoją wiedzę, czyli powiedzieć, że o, ja uważam, że dużo wiem na temat historii, a później na przykład dawaliśmy trzy bitwy i jedna z nich była fałszywa. I trzeba było wskazać właśnie, na ile się kojarzy daną bitwę, no i osoby, które na przykład nawet kojarzyły fałszywą bitwę, to no, mówiły, że dużo wiedzą na temat historii, a później uważały, że jakaś tam bitwa zmyślona przez nas to rzeczywiście miała miejsce. Skupiając się jeszcze na tej historii Polski, to czytam właśnie w takim artykule, że osoby najmłodsze w wieku od 18 do 25 lat zdecydowanie częściej niż pozostałe grupy uważały, że znajomość historii raczej im się nie przyda. Tak. I to wybrzmiało też właśnie w naszych badaniach. Wydaje mi się, że to może być też trochę związane w ogóle z kryzysem systemu edukacji dzisiejszym i ze sposobem postrzegania w ogóle edukacji i postrzegania systemu edukacji jako takiego przestarzałego, który nie daje nam wiedzy praktycznej, zwłaszcza wśród młodych obywatelek i obywateli. I może też z takiej może jeszcze nieświadomości, czy może dlatego, że nie mieli jeszcze okazji, żeby skonfrontować swoją wiedzę taką historyczną albo przyłożyć ją do jakichś wydarzeń, które miały miejsce za ich czasów, tak, że pamiętają o tym. Tak naprawdę to rzeczywiście wiedza historyczna może się nie przydać, natomiast można mieć satysfakcję, że historię swojego kraju się zna, prawda? Oczywiście. A czy zadawali Państwo pytania związane z patriotyzmem, skoro już tak mówimy o historii Polski? Tak, to był bardzo ważny temat naszego badania. Polskość i patriotyzm, to jak dzisiaj jest rozumiany patriotyzm. I pytaliśmy na przykład, jakie działania nasi badani uważają za przejawy patriotyzmu. Mhm. I tutaj też bardzo ciekawe wyniki moim zdaniem mamy, dlatego że okazywało się, że patriotyzm oczywiście jest rozumiany też w taki tradycyjny sposób, który my możemy kojarzyć z takiego mainstreamowego przekazu, że to jest pamięć o bohaterach narodowych, że to jest też pielęgnowanie tradycji, taki patriotyzm narodowy, jak my go nazwaliśmy, ale również pojawiały się takie kwestie bardziej związane z obywatelskością i z takimi działaniami, jak na przykład dbanie o swoje najbliższe otoczenie, udział w budżetach partycypacyjnych, czy w ogóle udział w takiej polityce lokalnej, płacenie podatków, dbanie o przyrodę i to było też bardzo ważne dla dużej części naszych badanych i było uznawane za przejaw patriotyzmu. Wynika z tych badań też, że 60% to osoby, które mają problem z polskością. Co to znaczy problem z polskością? Tutaj nawiązujemy do tych właśnie typów identyfikacji, o których mówiłam przed chwilą i mamy 5 grup, które różnią się różną konfiguracją tych dwóch typów identyfikacji. I narcyzm narodowy, co nam pokazują wyniki już wcześniejszych badań i naszych, i innych zespołów, wiąże się z takimi społecznie nieadaptacyjnymi i zachowaniami, i postawami, z wiarą w teorie spiskowe, z naprawdę z szeregiem takich, można powiedzieć, negatywnych społecznie rzeczy. I uważamy, że właśnie te grupy, które mają ten narcyzm wyższy, no to one są przywiązane do swojego narodu w taki sposób, który może być dla niego szkodliwy, bo konsekwencje na przykład wiary w teorie spiskowe, czy gotowości w ogóle do spiskowania na przykład przeciwko grupie własnej są w efekcie szkodliwe też dla nas. No właśnie mówiła Pani o tych teoriach spiskowych. 38% ankietowanych Polaków sądzi, że wirusy to jest spisek, tak? Tak. Mówiąc kolokwialnie i tak skrótem. Tak, my tutaj posługiwaliśmy się różnymi teoriami spiskowymi, były takie bardziej ogólne kwestie, oczywiście też zaznaczając, że my nie rozstrzygamy o prawdziwości danej teorii, po prostu sprawdzamy, czy ktoś wierzy w takie teorie, które gdzieś powszechnie krążą w przestrzeni publicznej i na przykład spiski dotyczące naukowców, czy spiski dotyczące działań jakichś innych sekretnych grup, które uważamy, że starają się nam zaszkodzić i to działania są celowe i rzeczywiście wierzymy, jakaś część społeczeństwa w to wierzy i co ważne, wiąże się to właśnie z tym wyższym poziomem narcyzmu narodowego. Do tego dochodzą jeszcze w tych teoriach spiskowych czasami takie przekonania, że wybory zostały sfałszowane. Tak. To też jest w tym artykule, który mam przed sobą. Tak, i robiliśmy takie badanie, w którym sprawdzaliśmy różne zmienne zaraz przed wyborami w październiku i zaraz po. I między innymi w tym badaniu po wyborach pytaliśmy naszych respondentów, czy uważają, że wybory zostały przeprowadzone prawidłowo, czy były sfałszowane. No i tutaj wyższy wynik, czy wyższą zgodę z tym twierdzeniem, że wybory były sfałszowane, osiągały osoby, które głosowały na partię, które w efekcie przegrały, bo nie utworzyły rządu. Czyli Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja. Czyli trochę ma to związek z politycznymi upodobaniami. Tak, ma tutaj w tym kontekście, tak. Mówiła pani o metodologii przeprowadzania tych badań, że zadawali państwo pytania tej samej osobie po dwa razy. Tak. To było celowe działanie, rozumiem, tak. Żeby sprawdzić, czy ta osoba zmieniła pogląd, czy... To było celowe badanie w takim właśnie schemacie tak zwanym podłużnym, które ma pokazać, że związki pomiędzy dwiema zmiennymi nie są przypadkowe. Bo my, jeżeli zbadalibyśmy na przykład dzisiaj i powiedzielibyśmy, że o, jest lato, jest ciepło i ludzie jedzą więcej lodów, ale też na przykład jest więcej utonięć. No to czy możemy powiedzieć, że jedno na drugie wpływa? No niekoniecznie, prawda? Ale jeżeli zrobimy badanie w czasie i ten schemat by się powtarzał, moglibyśmy analizą statystyczną tutaj przetestować to założenie, no to byśmy mogli powiedzieć, że jedno na drugie wpływa. Dlatego nie mierzy się tylko raz, ale stara się teraz pomiar tej samej zmiennej wśród tych samych osób zrobić wielokrotnie, żeby zauważyć tę zależność. Czy to badanie jest jednorazowe, czy cykliczne? Te badania akurat, które my prowadziliśmy, były jednorazowe, dlatego że, to znaczy ten schemat podłużny, no to mierzyliśmy dwa razy te same zmienne, ale niestety na tych dwóch pomiarach się skończyło, dlatego że projekt się również teraz w lipcu kończy. On był na określony czas, z określonym budżetem i w określonym schemacie, więc niestety w takim kształcie, no to pewnie tych badań już nie powtórzymy, chyba że akurat będziemy rozpoczynać nowy projekt, znajdzie się nowe finansowanie na badanie takich kwestii, no to będziemy kontynuować pewnie. A pani osobiście, kiedy spojrzała pani na wyniki tych badań, zmieniła pani swój pogląd na Polaków, na naród polski? Myślała pani, że jest inaczej? W pewnych kwestiach tak. Zaskoczyły mnie na przykład wyniki dotyczące kryteriów polskości, bo my też zadawaliśmy takie pytania i sprawdzaliśmy, czy Polacy, Polki mają do polskości takie bardziej inkluzywne czy ekskluzywne podejście. I okazało się, że to się zmienia, dlatego że my już odchodzimy od takiego schematu, że to Polak to jest na przykład obywatel, te kategorie też obywatelskości, choć ważne, ale już są coraz mniej ważne i też odchodzimy od schematu Polak-Katolik. To było dla mnie najbardziej zaskakujące, dlatego że wiara katolicka pojawiała się na końcu jako w ogóle ostatnia, w zasadzie najmniej ważna kwestia w określaniu tego, czy ktoś jest, czy nie jest Polakiem. A na pierwszym miejscu było poczucie, czyli właśnie no, takie bardzo taka subiektywna kwestia i według mnie sygnalizująca dużą zmianę, że Polakami po prostu są osoby, które czują się Polakami, że my nie musimy, oczywiście były też kwestie związane na przykład z językiem, z poprawnością językową, dbaniem o język, ze znajomością kultury czy pielęgnacją tradycji, no ale właśnie odejście od tego kościoła, czy stawianie poczucia bycia Polakiem na pierwszym miejscu, to dla mnie chyba było takie najbardziej zaskakujące. To jest bardzo interesujące. Bardzo chciałbym, by takie badanie powtórzyło się za jakieś 2 lata na przykład. Bardzo dziękuję. Pani doktor Dagmara Szczepańska z Laboratorium Poznania Politycznego Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk była państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć chcieć tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać romantyczność, gdzie